د طلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15 سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده 12 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اے پیغمبره کله چې تاسو خلک خجو ته د طلاق ورکول اراده کوي نو هغه ته د هغه په عدت کې طلاق ورکړي او د عدت زمانه سم پوره وشمیري او له الله نه وویریږي چې ستاسو پروردګار دی د عدت په زمانه کې موږ تاسو هغوی د هغو له کورونو څخه باسي او نو د هغوی په خپله وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدۍ مرتکب شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تېری وکړي هغه به پر خپل ځان خپله ظلم وکړي ته نه پوهېږي ښایي له هغه وروسته الله د توافق څخه لاره پیدا کړي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپل نکاح کې وساتي یا په ښه توګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسي چې له تاسې نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدي سم صحیح د الله لپاره ادا کړئ دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وغته بل داس الله رنا روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمان هم نرسي څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي ده الله د خپل کار پورا کوون کوي الله د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلی ده واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا او ستاسو له مېرمنو څخه چې کومې له حیزه نه امید شوي وي د هغو په باب کې تاسو شکمن شوي یي نو درته معلومه دي وي چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو ښځو دی چې لا تر اوسه یې حیز نه وي راغلی او د حامله ښځو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي څوک چې له الله نه وویریږي د هغه په کار کې هغه اسانتیا پیدا کوي ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا داد الله حكم دای چې هغه تاسو ته نازل کړای دی څوک چې الله نه وویریږي الله به د هغه بدیل هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي أسكنوهن من حيث سكنتم من زوجتكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى غوته د عدت په زمانه کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړی چیرته چې تاسو اوسیږئ هر راز ځای چې تاسو ته میسر وي او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مزوروي او که هغوی حاملی وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخت لګښت وکړئ تر څو چې د هغو حمل نوی وازه شوی بیا که هغوی ستاسو لپاره ماشوم ته تای ورکړای نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړي او د اجورې معامله په خطوګه په خپل منځي خبر او اترو سره فیصله کړي او که تاسو د اجورې په پریکړه کې یو بل سره سختی ونی ولا نو ماشوم ته به کومه بل خزه تای ورکړي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا شتمن دی لخپل شتمنی سره سم نفقه وکړي او چاته چې روزي کمه ورکړ شي وي هغه دی له همغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړای دی الله چې چاته څومره څو ورکړي دی له هغه نه په زیاتو هغه نه مکلف وي لری نه چې الله له تنگ لاسی نه ورسته پر اخی هم ور په برخه کړي وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا څومره د کارونو اوسیدونکي دي چې هغوی د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا غوی د خپل کړو خوند او تاک او د غوی د کار پای سره سر زیان ده أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی نو له الله نه وویریږئ ای د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی الله تاسو ته یو نصیحت نازل کړی یو داسې پیغمبر چې تاسو ته د الله کارا څرګند هدایت درکوونکي آیاتونه اوروي تر څو چې ایمان راوړونکي او نیک عمل خلق لتی اورونه رڼا ته راوباسي څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله با هغه داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغو لاندې به وي علی بهيږي دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسيږي الله د دغه انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله غزات چې وو اسمانونه پیدا کړل او د همغو په شان زمکه هم د هغو په منځ کې حکم نازلیږي دا تاسو ته د دې لپاره ویل کیږي تر څو چې تاسو وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شی باندې چاپیر دی